Keuhko kurvas kaukomaille, Kontulan kautta kupitellen. Nimi virhe namskuinen, portin vartija palttuinen, piti pojan poissa. Daamin daameille depressio, kuukautis kapsalonit kuivuu kasaan. Saa suu santana savon sonni, tulppaanitta taivaltaa.